Program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, drugi dzień marca, 21. Justyna Mączka, zapraszam na serwis Trójki. Zatrzymano kolejne osoby w głośnej sprawie gangu, który oszukał tysiące osób na miliony złotych. Wybuch metanu mógł być przyczyną tragedii w kopalni w obwodzie lwowskim. Zginęło 8 górników. W tym serwisie Trójki powiemy także o gadżetach używanych przez uprawiających sporty, przez które nasze dane osobowe mogą trafić w niepowołane ręce. Szef gangu Marek K. jest wśród kolejnych zatrzymanych w sprawie, którą rozpracowuje Dolnośląska Policja i Prokuratura we Wrocławiu. Chodzi o grupę oszustów, których ofiarami mogło paść kilkanaście tysięcy osób z całej Polski. Mogli wyłudzić w sumie około 11 milionów złotych. Gangsterzy wykorzystywali najbiedniejszych, oferując im kredyty, których nie byli w stanie spłacić, wyjaśnia Piotr Leciejewski z Dolnośląskiej Policji. Osoby naprawdę w bardzo trudnej sytuacji finansowej zgłaszały się z prośbą tak naprawdę o pomoc, potrzebujące pieniądze na leki, a trafiały na oszustów, którzy w sposób perfidny dokonywały oszustw, bardzo często posuwając się do gruźb, do szantażu. Prokuratura podkreśla, że sprawa ma wyjątkowy charakter, bo część oszukanych osób mogła popełnić samobójstwa. Grupa przestępcza kontrolowała kilka firm, w tym Europejską Grupę Finansową Kansli, przed którą niedawno ostrzegała Komisja Nadzoru Finansowego. Wrocławscy śledczy proszą pokrzywdzone osoby, żeby zgłaszały się do prokuratury albo na policję. Prawdopodobnie wybuch metanu był przyczyną tragedii w kopalni w obwodzie lwowskim. Zginęło 8 górników, 14 jest rannych, stan niektórych jest poważny. Prezydent Petro Poroszenko ogłosił na Ukrainie żałobę narodową. Do wybuchu i zawalenia się ściany doszło w kopalni węgla Stepowaja we wsi Głuchów w rejonie Sokalskim. Kopalnia należy do przedsiębiorstwa Lviv-Vuhilla. Jak poinformowała ukraińska państwowa służba do spraw sytuacji nadzwyczajnych, 8 górników zginęło. Do zdarzenia doszło na głębokości 550 metrów. Pod ziemią pracowało wówczas 172 górników. Z Kijowa Paweł Buszko, Polskie Radio. Stany Zjednoczone potwierdzają zobowiązania, które podjęły na rzecz utrzymania bezpieczeństwa w Europie. Tak jest. Słowa padają z ust sekretarza stanu USA. Rex Tillerson rozmawiał wieczorem z szefem polskiej dyplomacji Witoldem Waszczykowskim. Politycy zgodzili się, że rozmieszczenie wojsk amerykańskich w krajach nadbałtyckich i budowa instalacji przeciwrakietowej w Redzikowie mają ogromny wpływ na bezpieczeństwo. Orzysz na Warmii i Mazurach to jest jedno z tych miejsc, w których stacjonować będą amerykańscy żołnierze. Docelowo ma ich tam być około 900. Dziś pierwsza grupa spotkała się z mieszkańcami miasteczka. Dowódcą jest kapitan Tomasz Opolak. The Enhanced Forward Presence Force. Inicjatywa, która wywodzi się ze szczytu NATO w Warszawie, polega na tym, aby zamanifestować solidarność i chęć współpracy obronnej pomiędzy wszystkimi członkami NATO. W ramach tej operacji w Polsce, podobnie jak w krajach przybałtyckich Litwa, Łotwa, Estonia, rozmieszczone są międzynarodowe siły dowodzone przez Sojusz Północnoatlantycki. To communal defense. Mieszkańcy Orzesza wierzą, że przyjazd żołnierzy to szansa dla miasta. Ze względu na to, że punkty usługowe zyskają. Kupować będę więc. Może coś zarobią przedsiębiorcy. Żołnierze będą stacjonować w Orzeszu od 1 kwietnia. Małgorzata Zbrożek, Polskie Radio Olsztyn. Pomagają w monitorowaniu sportowych osiągnięć, ale mogą także naruszać naszą prywatność. Chodzi o specjalne bransoletki i inne gadżety wykorzystywane przez osoby aktywne. Takie urządzenia zbierają dane osobowe, które później mogą być wykorzystywane bez naszej zgody. Tematem zajmował się Mariusz Krzemiński. Dane, które są zbierane przez takie urządzenia, mogą być wyjątkowo wrażliwe, bo dotyczą naszego zdrowia. Tym samym mogą stanowić łakomy kąsek na przykład dla firm ubezpieczeniowych lub farmaceutycznych. Co więcej, niektóre informacje mogą być zbierane nawet bez naszej wiedzy. Użytkownicy takich urządzeń często nie mają też żadnego wpływu na to, do kogo trafią takie dane. Anna Walkowiak z Fundacji Panoptykon. Często polityki prywatności firm, które te opaski udostępniają, są niejasne, nie określają jakby najważniejsze rzeczy. Z pomocą mają nam przyjść przepisy unijne. Od przyszłego roku zacznie obowiązywać ogólne rozporządzenie, które nałoży na producentów takich urządzeń pewne ograniczenia i obowiązki, zapewnia Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych Edyta Bielak-Joma. Wszyscy twórcy na etapie projektowania muszą wziąć pod uwagę, w jaki sposób będzie to wpływało na prywatność danej osoby. Eksperci podkreślają też, że tego typu urządzenia są bardzo narażone na ataki hakerów. Dodajmy, że to unijne rozporządzenie o ochronie danych osobowych ma zacząć obowiązywać od maja przyszłego roku. Teraz w Trójce pora już na wiadomości sportowe. I w studiu Krzysztof Zyblewski. Łoniewski. Dobry wieczór. To nie on miał skoczyć po medal. Przed mistrzowskim konkursem na dużym obiekcie w Lahti więcej szans na miejsce na podium dawano w naszej reprezentacji i Kamilowi Stochowi, i Maciejowi Kotowi. Tymczasem trzecie miejsce i brązowy medal wywalczył dziś Piotr Żyła, atakujący w serii finałowej z miejsca szóstego. Zwyciężył tak jak na skoczni średniej Stefan Kraft, drugi był Andreas Wellinger. Jak wypadli pozostali Polacy? Kot był szósty, Stoch dopiero siódmy, Dawid Kubacki na ósmej pozycji. To posłuchajmy teraz naszych skoczków. Trzeba powiedzieć, na pewno jestem zadowolony z dzisiejszych skoków. Skakało mi się bardzo fajnie, bardzo dobrze. No i w sumie udało się medal zdobyć. Kiedy jeden z nas, kiedy członek drużyny zdobywa medal czy wygrywa, to jest tak, jakby cała drużyna wygrywała, więc naprawdę wszyscy się z tego cieszymy. Mnie tego medalu nie udało się zdobyć, natomiast ten medal zdobył Piotrek. Całkowicie sobie na niego zasłużył, zapracował. Dzisiaj go wywalczył i jestem z niego bardzo dumny. Najpierw mówił oczywiście szczęśliwy Piotr Żyła, po nim Maciej Kot i Kamil Stoch. Za nami indywidualne konkursy skoków w Lahti, za nami też bieg sztafetowy pań na dystansie 4x5 km z udziałem Polek. Justyna Kowalczyk, Ewelina Marcisz, Kornelia Kubińska i Martyna Galewicz zajęły ósme miejsce. Wygrały Norweżki przed Szwedkami i Finkami. A propos Norweżek, Marit Bjergen, która biegła na ostatniej zmianie, wywalczyła swój 17 złoty medal na Mistrzostwach Świata. Nie o medale, o punkty. Do rankingu ATP walczą tenisiści we Wrocław Open. To Challenger, więc jakoś specjalnie dużo ich nie ma do zdobycia. Na pewno niewiele dopisze sobie Jerzy Janowicz. Odpadł już w drugiej rundzie po porażce w dwóch setach z wracającym do formy po kontuzji Jurgenem Melcerem. Pozostajemy na Śląsku, tyle że Dolny zamieniamy na Górny i śpieszymy poinformować, że Radosław Latal nie jest już trenerem piłkarzy Piasta Gliwice. Nowym szkoleniowcem, jak podaje przegląd sportowy, będzie Dariusz Wdowczyk i szybko musi ugasić pożar. Piastunki przegrały 5 ostatnich meczów i zameldowały się właśnie w strefie spadkowej. Znów o sporcie na naszej antenie po 23. To były wiadomości sportowe, które przedstawił Krzysztof Łoniewski, a teraz jeszcze krótko o pogodzie. Silny wiatr na Mazowszu, w Łódzkim, na Lubelszczyźnie. W nocy może popadać deszcz, na północnym wschodzie i na południu także deszcz ze śniegiem. Jutro opady na północnym wschodzie, rano także w centrum. Na północnym wschodzie 5 stopni, na południowym zachodzie 12, a w większości regionów od 6 do 9. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. To będzie wielkie wydarzenie. Nowa studyjna płyta WW zatytułowana 7 ukaże się 7 marca. Godzina młoda, ale wcześniej, a ciało już mniej. W sobotę w liście osobistej WW zagra otwartą próbę tej płyty w naszym studiu koncertowym. Zapraszam na transmisję. Początek audycji o 19.05. Piotr Metz. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. W Media Expert zamawiaj w internecie i odbieraj w sklepie. Telewizory smart, laptopy, smartfony i AGD w super niskich cenach. A do tego bezpłatna dostawa do ponad 400 elektromarketów. Włączamy niskie ceny w sklepach i na mediaexpert.pl. Włączamy niskie ceny. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 8 minut po 21:00. Przy mikrofonie Dariusz Rosiak. Dobry wieczór Państwu. Klub Trójki. Dziś chciałem Państwa zaprosić na rozmowę pod roboczym tytułem Po co nam media? Jak to po co, sam sobie odpowiem, żeby robić pieniądze, przy okazji ogłupiając ludzi albo wciskając im polityczną propagandę, co zresztą na jedno wychodzi. O tym być może też będzie, ale zawęźmy temat. Po co nam wiarygodne media? Co to takiego? Spytają Państwo. Gdzie się to uchowało? Bo my chcielibyśmy to zobaczyć, dotknąć, kliknąć chcielibyśmy w to. Wiarygodne, czyli godne wiary. Zaufania, takie, które nie kłamią, nie otwierają, ale otwierają umysły, inspirują, pobudzają ciekawość, a nie złość na innych ludzi. Co się stało ze sposobem, w jakim się komunikujemy? Dlaczego tak trudno przyjąć nam, że inni mogą mieć rację? I jeśli ją mają, to w zasadzie nie czyni nas to mniejszymi ludźmi, co najwyżej ludźmi, którzy w danej sprawie się mylą. O języku chciałbym również porozmawiać, o tym jak się obrażamy, jak zmyślamy na temat innych i na swój temat też. O spiskach, które kropimy. I chciałbym też zadać pytanie, czy jest jakieś wyjście, czy istnieje droga ucieczki przed tym potopem kłamstwa, nienawiści, głupoty. Poza oczywiście odłączeniem się od sieci i wyłączeniem telewizora. A propos telewizora, Jacek Klejf i Salon Niezależnych. Telewizja pokazała, a uczeni podchwycili, że jednemu psu gdzieś w Azji można przyszyć łeb od świni. Wykrył pies bimbrownię na czas, wycinanki robi wujek, jak smarować margaryną. Telewizja transmituje Łodi Ridi dla młodzieży, w skiernielitach dwie kotłownie, jak gonili hitlerowca, to mu opadały spodnie. Łodi Ridi dla młodzieży, w skiernielitach dwie kotłownie, jak gonili hitlerowca, to mu opadały spodnie. Z telewizji czterej znawcy, od nawozów i od świata, orzekają, co się zdarzy w Gwatemali za trzy lata. Masy pracujące stracą, gdy realna płaca spadnie. Gwatemala nie dostrzega, iż elita władzy kradnie. Stal się leje, moc truchleje, na kombajnie chłop się szkoli. Na dodatek wygrać może końcówkę od banderoli. Stal się leje, moc truchleje, na kombajnie chłop się szkoli. Na dodatek wygrać może końcówkę od banderoli. W telewizji pokazali wczoraj kości chudych dzieci, zastrzelonych pod Nairobi. Pokazali świeże groby. Świeże groby zawsze wzruszą, niezależnie gdzie kopane. Jak porosną, wyjdzie na jaw, kto szczuł i co było grane. Usia, siusia, cepeliada, w ogródeczku panna Mania. Chmurka się przejęzyczy, jaja nie do wytrzymania. Usia, siusia, cepeliada, w ogródeczku panna Mania. Chmurka się przejęzyczyła, jaja nie do wytrzymania. W telewizji ogłosili wczoraj wyrok na kasjera. Za kradzież 4000, 4 lata, 5 miesięcy. Patrzy prawy obywatel, dzień po dniu, za dniem godzina, a z nim razem na kanapie relaksuje się rodzina. Z telewizji jego matka, z gazet dzieci do zrobienia, żona jakby wzięta z radia, a on cały z obwieszczenia. Z telewizji twoja matka, z gazet dzieci do zrobienia, żona jakby wzięta z radia, a ty cały z obwieszczenia. Z telewizji twoja matka, z gazet dzieci. Jacek Klej w Salon Niezależnych na początek Klubu Trójki, tylko ze skojarzeniem, kim była chmurka, mogą niektórzy z Państwa, młodsi z Państwa, mieć problemy. Cała reszta to jest w zasadzie do przeniesienia, Ctrl-C, Ctrl-V w dzisiejsze czasy, mimo że to jest piosenka sprzed 45 lat. W studio Marcin Napiórkowski, semiotyk z Instytutu Kultury Polskiej Uniwersytetu Warszawskiego, współpracownik Tygodnika Powszechnego. Witam, dzień dobry. Dobry wieczór. I Piotr Skwiciński z Tygodnika w sieci portalu w polityce. Dzień witam, dobry. Witam. Proszę Panów, czy to, co uprawiamy w mediach społecznościowych, w mediach internetowych, również w mediach tak zwanych tradycyjnych, to jest debata na argumenty, czy to jest coś innego? Pan redaktor ma większe doświadczenie. No to w coraz mniejszej mierze jest debata na argumenty. W coraz większej mierze to jest podtrzymywanie emocji sympatyków, no tak to nazwijmy. Przy czym oczywiście to nie jest tak, że kiedyś był, istniał ten świat idealny, że kiedyś tu kiedyś był, że tutaj kiedyś było dobrze. No, nigdy nie było dobrze, to znaczy od już nie będę sięgał w jakąś dalszą przeszłość, no, ale od początku lat 90., kiedy to ja zaczynałem pracę jako dziennikarz, to już wtedy subiektywnie nie było dobrze, prawda? To znaczy już wtedy polskie media były bardzo upartyjnione, już wtedy można było zarzucać im ukrywanie rozmaitych faktów, przeinaczanie ich i tak dalej, i tak dalej. No, natomiast no, to nie było to, co teraz. To też prawda. Oczywiście, że... To znaczy jednak postęp, że tak powiem, jest fundamentalny. To bo to, o czym mówisz z lat 90., czy to, co się działo w latach 90., czy jeszcze na początku 2000, prawda? To jednak nie był system wykluczający przeciwnika, że tak powiem. To nie był system wykluczający przeciwnika, znaczy w kilku znaczeniach w ogóle, prawda? To znaczy nie był to system wykluczający, a zarazem w jakimś znaczeniu był. Znaczy, był w znaczeniu takim, że już wtedy moje spojrzenie jest być może skażone subiektywnością, ale no mam wrażenie, że ta jedna ze stron, to znaczy ta wówczas zwyciężająca, czyli ta, no, którą można by określić mianem liberalnej, ona wykluczała. Znaczy, tak myśmy to wtedy odbierali od początku, że jesteśmy jakoś tam wykluczani jako te media tak zwane prawicowe, czy jeszcze szerzej, że w ogóle reprezentanci tej opcji są w jakiś tam sposób wykluczani, znaczy uważani generalnie za tych gorszych, za tych, którzy z getta, za tych, którzy tylko przeszkadzają w tworzeniu nowego, wspaniałego świata. Więc to jest jedna rzecz. No, ale z drugiej strony też pozostaje faktem, że wtedy na przykład tych mediów prawicowych było mniej, jakby niż teraz, ale jak były, no, zjawisko współczytelni, istniało zjawisko współczytelnictwa, prawda? To znaczy w mniejszym zakresie ludzie funkcjonowali w tym czymś, co się dzisiaj modnie nazywa tym informacyjną bańką. Oczywiście trochę tego zawsze było, ale to nie było nie do porównania z tym, co teraz. Poza współczytelnictwem istniało też, że tak powiem, współżycie. To znaczy ci ludzie z różnych redakcji się ze sobą spotykali, byli razem, spotykali się na wino czy piwo i to działo się, prawda? Pewnie teraz to jest zupełnie co innego, to jest trochę inny temat. Znaczy teraz to się nie dzieje po prostu. Po prostu to się nie dzieje. To jest... Jakie my stosujemy metody, żeby się pozbyć partnera do rozmowy, tylko zrobić z niego przeciwnika? Tutaj, żeby też uniknąć takiej dyskusji o tym, kto wykluczał, kto był wykluczany, wydaje mi się, że dobrze jest przyjąć taką perspektywę, która na pozór może być trochę zaskakująca, ale w semiotyce, dziedzinie, którą się zajmuję, jest dosyć popularna. Żeby powiedzieć, że to nie my mówimy językiem, czy my posługujemy się mediami, tylko jest dokładnie odwrotnie. Język jest takim potężnym bytem, który mówi nami, jak pacynkami, albo media są takim potężnym bytem, które mówią nami. Jeśli spróbujemy spojrzeć na to z tej strony, nie przypisując ludziom poszczególnym sprawczości za te właśnie strategie, że podejmujemy takie albo inne, tylko spróbujemy wszystkich nas przedstawić jako ofiary jakiegoś inteligentnego potwora, w którego zmieniły się media czy język, albo nawet nie zmieniły, bo trochę zawsze nim były. Jeśli spróbujemy przyjrzeć się naprawdę długiej perspektywie historycznej, nie wiem, od tego, jak ludzie rozmawiali ze sobą przy ognisku, po tym, jak zaczęli różne rzeczy pisać na pergaminach, książka drukowana, prasa, aż po internet, to okaże się, że w każdej z tych epok były jakieś formy obiegów medialnych, które pozwalały nam budować na przykład takie wspólnoty plemienne. My mamy swoje opowieści przy ognisku, oni mają inne. My jesteśmy z plemienia kojota, oni są z plemienia wilka. Z nimi nie rozmawiamy. Albo możemy przerażać się współczesnym upartyjnieniem mediów, ale gwarantuję, że jak to porównamy z prasą z dwudziestolecia międzywojennego, której zresztą było dużo więcej, to znajdziemy tam takie przykłady, że Nie, no pewnie, no a jeszcze jak pójdziemy dalej, to znajdziemy przykłady tego, że jeżeli ktoś się z nami nie zgadzał, to go paliliśmy na stosie albo mu odcinaliśmy głowę. Tak, zresztą nie trzeba iść dalej w dwudziestoleciu międzywojennym, jak ktoś publicznie obraził Józefa Piłsudskiego, to dziarscy chłopcy, którzy się z tym nie godzili, szli i takiemu dziennikarzowi spuszczali tęgę manto. Tego teraz, przynajmniej w tej skali, nie ma, więc byłbym tu daleki od ubolewania, że tak źle jeszcze nigdy nie było, a zarazem... Ale my mówimy, panie Marcinie, o mediach, to znaczy ciągle jesteśmy na poziomie mediów. Przeszliśmy przez taki etap mediów, w którym była ta cała otoczka, nazwijmy to, w którym mówiliśmy o tym, że poszukujemy obiektywnej prawdy, że oddzielamy fakty od komentarza, że istotą dziennikarstwa na przykład, czy istotą tworzenia mediów jest poszukiwanie no właśnie prawdy, prawda? Dążenie do przedstawienia faktycznego stanu rzeczy na tyle, na ile potrafimy się do tego zbliżyć. W tej chwili wygląda na to, że po prostu w jakimś nieprawdopodobnie szybkim tempie z tego rezygnujemy. Spróbujmy się zastanowić, z czego to może wynikać, tak? Ile czasu na skomentowanie jakiejś wiadomości było, kiedy gazety ukazywały się raz dziennie, albo raz w tygodniu, albo raz w miesiącu? Czy teraz naprawdę możemy sobie pozwolić na to, żeby usiąść, przemyśleć, wycofać się? Czy może jest tak, że w dobie 24-godzinnych kanałów informacyjnych, jeśli prześpimy coś o godzinę, zapytamy jeszcze jednego eksperta, stracimy po prostu to okienko. Nasz klient, słuchacz, czytelnik pójdzie gdzie indziej. I teraz znowu można myśleć, rany, co się z nami stało? Dlaczego przestaliśmy weryfikować informacje? Dlaczego dziennikarze gonią za tanią sensacją? Ale możemy też zobaczyć, że jest jakby ten zmieniający się potwór medialny, który teraz przybrał inną formę i zmusza nas wszystkich, słuchaczy, nadawców, do innych zachowań. I teraz miejsce na szukanie prawdy, staranną analizę jest wtedy, kiedy autor i czytelnik umawiają się, ja mam 24 godziny albo tydzień, albo miesiąc na napisanie i przemyślenie, potem ty, drogi czytelniku, usiądziesz na swojej kanapie, otworzysz gazetę i przeczytasz 6 szpalt, w których ja przedstawiam głos za, głos przeciw, jak Tomasz Zakwinu waży wszystkie racje i na koniec mówię jak jest. Dzisiaj w tweetie w 140 znakach, powodzenia. Znaczy, to jest oczywiście prawda i to ten czy obawiam się, że my to będziemy przez te prawie godzinę tam narzekać i labidzić. Ja nie wiem, na ile to jest atrakcyjne dla słuchaczy. Natomiast z całą pewnością rzeczywiście jest tak, że ten nacisk czasu bardzo psuje pracę dziennikarską. To jest oczywiste. No, nikt chyba, kto jest czynny w mediach, nie ma za sobą jakiejś takiej co najmniej jednej albo iluś sytuacji, kiedy albo sam popełnił błąd, albo w każdym razie asystował przy popełnieniu jakiegoś błędu, który był spowodowany właśnie tym naciskiem czasu, naciskiem, że nie my, to konkurencja, kiedy i tak dalej, i tak dalej. I to jest prawda. Ale oczywiście, że możemy narzekać, zwłaszcza jak się wyalienujemy, to znaczy jak powiemy, że to wszystko jest wina tego potwora medialnego. To jest, nie wiem, czy to rzeczywiście tak jest, to znaczy w ogóle wszystko, co robimy, to jest coś, co my robimy, to się nie dzieje gdzieś poza nami. Prawda? To znaczy, my tę audycję tworzymy, my decydujemy o tym, co zostanie tutaj powiedziane. Nikt nam nie każe niczego. Znaczy, nikt nam nie każe, no w każdym razie, no tak w sensie, w pewnym sensie nikt nam nie każe. Natomiast. W każdym sensie. Natomiast jeżeli chodzi o jeszcze kwestię tego funkcjonowania w różnych światach informacyjnych, prawda? Mhm. To też można by powiedzieć, że też to nie jest nic nowego. W latach 20. jeszcze Julian Tuwim napisał taką prześmieszną nowelkę o tym, jak to się zaczyna od tego, jak komunikat policyjny, który mówi po prostu, że szofer niejaki Hilary Pęcikowski został skazany za zapłacenie grzywny za to, że pędził Nowym Światem zbyt szybko i o mało nie potrącił człowieka i tyle komunikat policyjny, a jak o tym pisało kilka tam warszawskich gazet. No i tutaj mamy kompletnie no powiedzieć, że rozbieżne, to mało powiedzieć. Kwieciste artykuły o tym, co się stało, jak to organ, robotnik PPS-owski pisze o tym, że nasz towarzysz tajnym pseudonimie Grom udawał się właśnie na tajny wiec w sprawie ustanowienia równego, powszechnego, czterogodzinnego tygodnia roboczego, kiedy nagle najemnik krwawego kapitalisty, szofer Hilary Pęcikowski, tam coś na niego napadł. Posłowie socjalistyczni oczywiście zgłoszą w tej sprawie interpelację. Gazeta jakaś tam endecka pisała o tym, jak to nagle jakiś rudy pejsaty Żyd rzucił się z okrzykiem "Niech żyją Sowiety" pod przejeżdżający samochód, plugawiąc jednocześnie świętości narodowe, a uczynił to oczywiście w tym celu, żeby następnie wyjechać do Ameryki i móc w czasie odczytów pokazywać rany odniesione rzekomo w czasie pogromów w Polsce. Ale chytry, cwany szofer Hilary Pęcikowski domyślił się, o co chodzi, zatrzymał samochód i w ten sposób uchronił Polskę przed kompromitacją, a z kolei pismo żydowskie pisało o tym, jak to właśnie spokojny Żyd przechodził ulicą i widząc, iż nadjeżdża samochód, schował się do bramy, żeby przeczekać, aż samochód przejedzie, ale samochód wpadł za nim do bramy, dopędził go samochód, znaczy Żyda, na trzecim piętrze, tam obryzgał błotem, obrzucił obelgami i znęcał się nad nim przez pół godziny. W związku z tym grupa posłów żydowskich pyta ministra spraw wewnętrznych, co ma zamiar zrobić w przyszłości, żeby samochody nie goniły ludzi po schodach, i tak dalej, i tak dalej. No i to wszystko Tuwim napisał w latach 20. I napisał prawdę. Znaczy rzeczywistość, rzeczywiście, którą pokazywały czasami rozmaite pisma, bo oczywiście, że one były bardzo partyjne, bardzo stronnicze. Zgoda, była rozbierna. Jaka była wielka różnica? No właśnie, zmierzacie do tego, żeby powiedzieć, że teraz, że nie. Wszystko już było i teraz... Było wszystko, ale była wielka różnica in plus. Taka mianowicie była ta różnica, że w każdym razie, jeżeli chodzi o elity, nie istniały te bąble. To znaczy na poziomie przynajmniej elit istniało zjawisko czerpania informacji z wielu źródeł, prawda? W związku z tym raczej nie było takiej sytuacji, jaką opisał kilka lat temu taki Amerykanin David Frum w takim tekście poświęconym ówczesnej sytuacji w Ameryce. David Frum to jest, był taki intelektualista z zaplecza Partii Republikańskiej, który odszedł z Partii Republikańskiej, ponieważ nie mógł się pogodzić z tym, co Tea Party robiło z Partią Republikańską, i napisał taki właśnie tekst o tym, co się dzieje na prawicy amerykańskiej. I opisał tam rozmaite absurdy, w które wierzą, które podaje telewizja Fox. I napisał też, że chciałoby się oczywiście uznać, że to wszystko jest spisek manewrowany przez chytrych polityków republikańskich, którzy wiedzą, że to jest bzdura i że... Ale to jest nieprawda. Bo oni też oglądają Foxa i też wierzą w to, co Fox podaje, prawda? To samo można powiedzieć oczywiście o lewicowej stronie barykady. Panie Marcinie, jak już weszliśmy w ten temat teorii spiskowych, to niech pan opowie o tym, bo pan się specjalizuje w teoriach spiskowych. Stworzył pan nawet generator teorii spiskowych. Proszę o tym opowiedzieć. O generatorze. O generatorze i w ogóle dlaczego my wierzymy w teorie spiskowe? Po co one nam są? No zasadniczo z tego samego powodu, z którego wierzymy we wszystko inne, żeby nasze życie było łatwiejsze, przyjemniejsze i miało sens. Do tego służy wiara, wypełnia te luki, w których nie możemy sięgnąć wiedzą, czyli 99% otaczającego nas świata, a teorie spiskowe są wyjątkowo atrakcyjne. Ale z lenistwa to też robimy, no bo niektórzy ludzie na przykład mają taki instynkt, że jak coś próbują się dowiedzieć, to szukają, no właśnie, różnych źródeł, szukają motywacji aktorów danych wydarzeń, prawda? Próbują coś tam doskrobać się. Tak, to jest skomplikowane. To ma to do siebie, że wyjaśnia wszystko w sposób jednoznaczny. Z jednej strony tak jest i można by motywować działania zwolenników teorii spiskowych pewnym lenistwem poznawczym, gdyby nie fakt, że zazwyczaj wykazują się oni znacznie większą pracowitością w poszukiwaniu źródeł, doczytywaniu, szukaniu, niż zwykli ludzie. Znaczy, jeśli my przeczytamy, dajmy na to, artykuł o tym, że w Gwatemali spadło wydobycie ropy i przez to będzie krach na giełdzie. Skąd mi na Gwatemala przyszło do głowy? Była w piosence. Niesamowite. Jaka siła sugestii. To zawsze ten przykład mówię z Wenezuelą. Poza tym nie wiemy, czy w Gwatemali jest ropa naftowa. Możemy wrócić do Wenezueli. No właśnie, ale trochę o tym jest ta historia, tak? Czytamy i myślimy sobie, okej, w Gwatemali jest spadek wydobycia ropy, przez to będzie krach na giełdzie. Jakiś facet tak napisał. Zwolennik teorii spiskowych mówi, hola, hola. Czy na pewno istnieje Gwatemala? Czy tam wydobywają ropę? Czy to znaczy, że będzie krach na giełdzie? A w ogóle, kto to jest ten koleś, co to pisze w gazecie? Może to jakiś pseudonim Gruppenführer Wolf i tak dalej? I ci ludzie zaczynają drążyć. I teraz, jeśli nam ktoś mówi, że Ziemia jest okrągła, to mówimy, skoro wszyscy mówią, że Ziemia jest okrągła, znaczy jest kulą, geoidą, pewnie tak jest. Zwolennik teorii spiskowych mówi, zaraz, wszyscy mówią, że Ziemia jest okrągła, ale czy ja naprawdę to sprawdziłem? Czy ja znam kogoś, kto przeszedł Ziemię dookoła? I w tym sensie nie jest to lenistwo poznawcze. Jest to właściwie coś odwrotnego. To znaczy niezgoda na takie lenistwo, które umożliwia nam normalne współżycie. Nie mam poczucia, że każdy wokół mnie próbuje oszukać. Jak pan redaktor przytoczył anegdotę o Tuwimie, napisaną przez Tuwima, to nie pomyślałem, a nie, muszę zaraz zajrzeć do archiwów, sprawdzić, czy to może nie taki wymysł tutaj, żeby móc bezkarnie różne rzeczy powiedzieć na antenie za autorytetem Tuwima, że samochody gonią ludzi po schodach i takie te. Zwolennik teorii spiskowych natychmiast poszedłby tym tropem. I teraz, co jest ciekawe, wszyscy ludzie, którzy idą tym tropem, trafiają w to samo jedno straszne miejsce. Z niego się rodzą przeróżne teorie, ale one są zaskakująco podobne. Kiedy przyglądam się teoriom związanym, nie wiem, z prastarą Wielką Lechią, to jest takie prapolskie imperium, które istniało to od zawsze, tylko zaborca niemiecki kazał nam o nim zapomnieć, to się nagle okazuje, że ci ludzie używają tej samej argumentacji, co zwolennicy teorii, że istnieje już od dawna lek na raka, jest nim witamina C, tylko wielki przemysł farmaceutyczny, oni się wszyscy spotykają w jednej przestrzeni. Stąd możliwe było podzielenie bardzo różnych teorii spiskowych na takie kawałki. One mają jakiś podmiot, jakieś działanie i zrobienie z tego takiej wielkiej tabelki. Historia z generatorem teorii spiskowych jest taka, że właśnie sobie taką wielką tabelę zrobiłem, kiedy odwiedził mnie mój szwagier, który jest informatykiem, no i pyta, co robisz, bo to wygląda jak programowanie. Ja mówię, dzielę teorie spiskowe na taką jakby tablicę Mendelejewa z części, z których się składają. Wow, a jakby to wrzucić do komputera, powiedział mój szwagier, który zawsze ma fajne pomysły, to komputer by generował takie teorie. No i wrzuciliśmy, mogą sobie słuchacze wyszukać generator teorii spiskowych, to jest online. Z tych kawałków generuje coraz to nowe historie w nieskończoność. Na początku, jak stworzyliśmy ten generator, to mieliśmy taką zabawę, że wysyłaliśmy sobie albo wygenerowane, albo prawdziwe teorie znalezione w sieci. No i bardzo często mieliśmy problem. Czy to rzeczywiście ktoś napisał na jakimś forum, czy to nasz generator wypluł z siebie coś takiego. One są bardzo powtarzalne gatunkowo, co daje badaczom pewien oręż. Jeśli spotykam coś, co do czego nie mogę totalnie powiedzieć, czy to prawda, czy fałsz, ale ma strukturę narracyjną, stuprocentowo podobną do teorii spiskowych, to z dużym prawdopodobieństwem okaże się, że jednak to jest teoria spiskowa. Nawet jeśli nie wygenerował jej nasz generator, to wygenerował jej ktoś, kto myślał w ten właśnie sposób. My sobie oczywiście tutaj dworujemy z teorii spiskowych. Teorie spiskowe i spiski mają to do siebie, że czasami się zdarzają. No tak, ale teorie spiskowe i spiski nie mają nic wspólnego. Na przykład powstanie listopadowe było rezultatem spisku, albo nie wiem, konferencja, na której zapadła decyzja o Holokauście, ma wszystkie cechy spisku, ale to nie ma nic wspólnego z teoriami spiskowymi. Kiedy pojawiają się, nie wiem, prawdziwe spiski, takie jak w przypadku zamachu na World Trade Center. To znaczy teoria spiskowa jest z natury rzeczy fałszywa? To jest trudna sprawa. To jest pewien sposób myślenia. I teraz, czy ja mogę na 100% wykluczyć, że światem nie rządzą reptilianie? Nie mogę tego wykluczyć. Ba, czasem nawet myślę, że oni naprawdę rządzą światem. Niczego się nie da wykluczyć przez negację. To znaczy, nie da się udowodnić, że coś nie istnieje. Wszystkie teorie spiskowe są fałszywe, tak? Nie oceniamy ich po prawdziwości czy fałszywości, tylko jak sonety. Sonet ma pewną budowę. Potrafi rozpoznać sonet w nocy, o północy i pewnie każdy z nas by potrafił. Tak samo potrafi rozpoznać teorię spiskową. Jest jak sonet. No tak, ale sonetem też, znaczy oczywiście ja zdaję sobie, wiem co to jest sonet, ale powiem też w ten sposób, że poezja nie służy do przekazywania faktów. Natomiast przy zachowaniu formy sonetu można by było przekazać fakty, prawda? I ja nie jestem pewien, czy to bardzo ładnie brzmi o tym, bo tej budowie teorii spiskowej, że po tym ją poznajemy, z czego wnioskujemy, że mamy tutaj do czynienia z czymś nieprawdziwym. Tylko że ja mam wątpliwości, czy tak można powiedzieć. I ja bym się znowu odwołał do pewnej anegdoty, tym razem nie dotyczącej bezpośrednio teorii spiskowych. Anegdota jest z takiej bardzo znanej skądinąd powieści. Serial był zresztą na niej zrealizowany, o II wojnie światowej, o wojnie podwodnej niemieckiej, Das Boot. Okręt podwodny. I tam jest taki epizod. W pewnym momencie gdzieś tam pośrodku Atlantyku Południowego, Południowego Atlantyku w każdym razie, nagle w środku nocy dowódca tego ubota postanawia płynie statek pasażerski. Postanawia go zatrzymać, tak w taką manierę dżentelmeńską, jak nie z II wojny światowej, jak z I wojny światowej, żeby sprawdzić, co to jest. Statek jest teoretycznie statkiem bodajże hiszpańskim, czy brazylijskim, w każdym razie neutralnym. Się zatrzymują, wysyłają tam do nich te sygnały. Statek nie reaguje na sygnały, zatrzymuje się dopiero po jakimś czasie. Każą przysłać łódź z księgą, tam z księgami okrętowymi. Łódź nie wypływa, nie widać jej, jest ciemno. Jednocześnie słychać, że nadają jakieś sygnały, czyli że zapewne wzywają pomocy. Jednocześnie dane podane przez ten statek okazują się, w jakiej mają taką księgę, okazują się kompletnie nieprawdziwe. I wszystko to brzmi bardzo prawdopodobnie. Mi to bardzo prawdopodobnie w ten sposób, że na niemieckim okręcie podwodnym już w zasadzie wszyscy są przekonani, że jest to udający statek neutralny, statek angielski czy amerykański. I już w zasadzie mają wystrzelić tę torpedę, kiedy nagle przebija się ta łódź. I okazuje się, że tak, łódź płynęła, tylko miała motorówka, miała awarię silnika i oni musieli na tych wiosłach. Zastępca dowódcy ubota, który czytał te księgi, zrobił tam błąd. Jakiś błąd, spojrzał nie w tą rubrykę i mu się tam nie zgadzało, czyli mu się zgadzało, że to jest statek wrogi. Jeszcze jakieś błędy zostały. Krótko mówiąc, był cały zbiór wielkich przypadków, który w konsekwencji mógł spowodować śmiercią kilku tysięcy ludzi, bo to był wielki pasażerski statek. I teraz to wszystko, co się działo do tej pory, jak to było relacjonowane, brzmi jak klasyczna, nie powiem teoria spiskowa, ale jak po prostu kłamstwo, prawda? Znaczy coś tu się układa w dowód kłamstwa. Nie jest. Okazuje się w końcu, że nie. Ja bym z tymi teoriami spiskowymi był ostrożny. To znaczy wydaje mi się, że my więcej możemy zaryzykować, więcej ryzykujemy jako obywatele, powiem tak, dziennikarze, jako również obywatele, powiem tak, z górnej półki. Tak całkowicie odrzucając to wszystko, co wrzucamy do worka, chce się nam wrzucić do worka jako teorie spiskowe, jako niewiarygodne, niż gdybyśmy ryzykowali, gdybyśmy podchodzili do tego wszystkiego, przynajmniej na samym początku, z pewną dozą, nie powiem zaufania, ale otwartości. Tak. Ten anegdota jest absolutnie rewelacyjna, jeśli się mogę od niej odbić, i to aż w dwóch znaczeniach. Znaczy, absolutnie. No nie pierwsze, narzekamy, panowie, nie narzekamy. Ta anegdota rewelacyjnie pokazuje, jak działają teorie spiskowe. Znaczy, osoba, która myśli w sposób spiskowy, a każdemu z nas się to czasem zdarza, nie jest w stanie zrozumieć, że szereg przypadków może się wydarzyć, a tak wygląda życie. Osoba, która wierzy w teorie spiskowe, myśli, że każda rzecz, która złożyła się z szeregu przypadków, musi coś za tym stać. Bo tak, to niemożliwe, żeby i popsuł się silnik, i ktoś zrobił błąd, więc to jest zamach. A bardzo wiele rzeczy się wydarza po prostu przypadkiem. Właściwie pewnie prawie wszystko w naszym życiu, tak? Dobrze. Serię przypadków. Ale jeśli mogę się jeszcze odbić bardziej od tej anegdoty, to sam fakt posługiwania się anegdotą jest niesamowicie symptomatyczny. Też dla współczesnych mediów, ale też dla myślenia spiskowego paradoksalnie, bo to jest tak, że można przedstawić pewne naukowe wyliczenie, na przykład zbadałem 40 tysięcy teorii spiskowych, pociąłem je na kawałki, wyglądają one tak, a tak, a ktoś powie, a ja mam taką anegdotę o 40 tysięcy pierwszej teorii spiskowej, która do tego zupełnie nie pasuje. I taki ping-pong jest zawsze ze zwolennikami teorii spiskowych, co jest bardzo interesujące, bo jednocześnie wszyscy mamy świadomość, jesteśmy wychowani w kulcie nauki, że rzetelne badanie porównawcze, statystyka rządzi się swoimi prawami i tak dalej, ale wystarczy jeden soczysty przykład, który mówi coś innego, a ten jeden koleś wyleczył się z raka witaminą C. I jesteśmy skłonni uwierzyć, że Homeopatia, prawda? Homeopatia. Mamy ludzi, no tak, którzy. Ale już trzymając się tego przykładu, na przykład. Nie pokiereszować za to, że homeopatia działa. Witamina C zapewne raka nie leczy, ale z kolei znamy ileś przykładów tego, jak to. No właśnie, wielki biznes, przemysł, utrzymając się tej sfery tego, rzeczywiście ukrywał rozmaite fakty, ważne fakty, długo ukrywał przed publicznością, prawda? W związku z tym ja osobiście nie sądzę, żeby istniało tajne lekarstwo na raka, ale też nie jest też tak, że wszystko to zostało skonstruowane na podstawie jakiegoś czegoś absolutnie absurdalnego, prawda? Jasne, tylko cały czas się zastanawiam, jak można żyć w świecie, w którym na przykład wierzy się, że szczepionki to nowy Holokaust. Jeśli wielka mafia Big Pharmy wszczepia naszym dzieciom jakieś straszne rzeczy, żeby zarobić na tym to jakieś... To panie Marcinie, to niech pan powie, jak można żyć w takim świecie. No pan się zajmuje badaniem takich postaw. Jest to bardzo ciekawe. No, wynika z tego, że jest możliwa jakaś niekonsekwencja, tak? Bo gdybym ja był takim biznesem farmaceutycznym, to od razu bym wymyślił, po co wszczepiać ludziom szczepionki, lepiej ich zarazić czymś strasznym i leczyć ich całe życie. Na szczepionkach możemy zarobić raz. A może to jest tak? To jest taka racjonalizacja, wie pan, która jest bardzo zawodna. Ja się na przykład zastanawiałem, znowuż mnie pan skrytykuje za anegdotę i to w dodatku dotyczącą czegoś zupełnie innego. Ja się na przykład zastanawiałem nad tym wiele razy, nad pewnego rodzaju nieracjonalnością postępowania Stalina w kwestii Katynia, ponieważ tak stwierdzałem i tak twierdzę do tej pory, że gdyby Stalin od tej pory, od momentu, kiedy zaczęli szukać tych oficerów, powiedział coś takiego, że zostali oni ogarnięci przez Niemców i szukajcie ich na terenach okupowanych przez Niemców, no to moim zdaniem rozwiązałby swoje problemy Związku Radzieckiego na zawsze. To znaczy moim zdaniem wtedy dążenie do tego, żeby był spokój ze Związkiem Radzieckim było takie duże, że jakby wreszcie Niemcy znaleźli i pokazali tych rozstrzelanych oficerów, moim zdaniem wszyscy by uwierzyli w tym momencie w to, że to zrobili Niemcy, Polacy by uwierzyli. Do teraz nawet w Polsce istniałyby potężne masy ludzi wierzących w to, że to zrobili Niemcy i tak dalej, i tak dalej. A jednak Stalin tego nie zrobi. Teraz tak. Oczywiście, że Stalin, że to Rosjanie rozstrzelali tych oficerów, prawda? I oczywiście, że Stalin zachowywał się nieracjonalnie w tym momencie, ale nie można z tego, że stwierdzaliśmy, że on się zachował w tej sprawie nieracjonalnie, uznać tego za dowód na to, że to nie Stalin wymordował tych oficerów, prawda? Tak, jeśli dobrze rozumiem tę anegdotę, to tak. Panowie, ponieważ wkroczyliśmy w teorie spiskowe, ja bym chciał, żebyśmy wrócili do tego, od czego zaczęliśmy, to znaczy do wiarygodności mediów. Gdzieś tam blisko tematu jesteśmy, ale ucieszy was to, że nie tylko my się tym zajmujemy. Otóż zajmuje się tym amerykańska prawniczka z Colorado, Vanessa Otero również. Przeprowadziła ona analizę różnych mediów pod kątem rzetelności i stworzyła taką bardzo popularną obecnie w sieci grafikę, która mówi o tym, które amerykańskie media są bardziej lub mniej wiarygodne i czy to zależy od tego, czy są liberalne, czy są konserwatywne. Rafał Motriuk rozmawiał z Vanessą Otero. Posłuchajmy. Ja jestem obserwatorką mediów. To mnie bardzo interesuje. Nie mam wykształcenia dziennikarskiego, ale w pracy czytam, piszę i analizuję, więc od kilku lat obserwuję media społecznościowe i widzę, jak ludzie są przywiązani do, jak to nazywamy, komór pogłosowych, czyli takich źródeł, gdzie informacje są mocno upartyjnione, spolaryzowane. Widzę, jak ludzie opierają swoje argumenty na memach, filmikach z YouTube czy wpisach na Twitterze. A przecież one są krótkie, powierzchowne i nie za bardzo analityczne. Są okropne, ale ludzie się nimi dzielą i formułują opinie na ich podstawie. A przecież są dostępne świetne artykuły na różne tematy, więc zastanowiło mnie to, dlaczego więcej ludzi nie polega na tych analizach, tylko raczej na skrótach. Te komory pogłosowe to, jak rozumiem, źródła, które potwierdzają nasze własne opinie, te, które już mamy, tak? Chyba trudno się dziwić. Lubimy przecież to poczucie, że mamy rację, prawda? Tak. Chyba tak. Ja pracuję z oprogramowaniem komputerowym. Generalnie wiem, jak działają pewne algorytmy w mediach społecznościowych. Jak się kliknie na jakąś informację, to system potem dostarcza kolejne informacje podobne do niej. Więc na przykład jak ktoś jest człowiekiem liberalnym, to dostaje powiedzmy 90% informacji, z którymi się zgadza, a 10% tych, z którymi się nie zgadza. I oczywiście tak samo jest w przypadku osób konserwatywnych. The opposite is true for somebody who's very conservative. You have created this chart that has become quite popular on the internet. Stworzyłaś tę grafikę, która stała się dość popularna w internecie. Ona przedstawia twój pogląd na to, które anglojęzyczne media są, nazwijmy to, neutralne, a które upartyjnione czy goniące za sensacją. Czy możesz naszym słuchaczom podać kilka przykładów tytułów z twojej tabeli, in your chart? The media that I put in the center are the ones. W samym centrum są te, o których uczą się studenci. Te, które są szanowane przez profesjonalistów, te, które mają jakieś standardy i tradycje, jakąś historię. Czyli generalnie im starsze, tym bardziej wiarygodne. Zastanawiałam się na przykład, czy dana gazeta ukazuje się w druku, czy dana stacja telewizyjna istniała przed erą telewizji kablowej, a radio przed epoką radia satelitarnego. Bo dzisiaj każdy przecież może sobie stworzyć portal informacyjny i publikować w nim co chce. Ważne jest, czy dane medium cytuje źródła, czy ma własnych reporterów, czy podawane fakty da się zweryfikować. No i oczywiście, czy wyraźnie rozróżnia pomiędzy faktem i opinią. Would you please mention jakieś przykłady tych, które są w środku? Yes, so the New York Times, the Washington Post, these are, I mean, they're national newspapers. Gazety New York Times i Washington Post, one mają ogólnokrajowy zasięg i ukazują się w dużych miastach. Może one są nieco bardziej liberalne niż republikańskie, ale fakty podają w miarę neutralnie. W środku też jest NPR, publiczne radio amerykańskie, BBC z Wielkiej Brytanii, telewizje Al Jazeera, NBC, CBS i ABC. No i agencje prasowe, Associated Press i Reuters. Moim zdaniem można na nich polegać, a przede wszystkim można w nich posprawdzać różne rzeczy, bo jeśli wysokiej jakości konkurencja podaje informacje w podobny sposób, to znaczy, że mamy do czynienia z jakąś wiarygodnością. Three, four, five of them are all reporting a similar thing, you can have a high level of confidence that is accurate. All right then, so now that you've diagnosed the problem, I mean... No dobrze, co dalej? Skoro lubimy potwierdzać swoje opinie, to pewnie będziemy czytać, słuchać i oglądać te same rzeczy. Ale może ktoś chce mieć jak najszerszy obraz rzeczywistości. Jakie kryteria stosować? Somebody wants to have the widest picture of the reality. Which criteria would you recommend? On the chart I superimpose some... Jeśli przyczepiamy się do tych swoich ulubionych mediów, to rada jest taka. Uważaj, czy nie spędzasz z nimi zbyt dużo czasu, bo te media nie będą skutecznie przekonywać nieprzekonanych. Oczywiście dobrze jest śledzić te media w nurcie głównym, te centrystyczne, ale trzeba też zaglądać do tych, które oferują szersze analizy. Bo choć mogą nie reprezentować naszych poglądów, to dzięki temu mamy kontakt z myślicielami z innej strony politycznego spektrum. Łatwo jest odrzucić jakiś mem czy coś prostego, ale jeśli słuchamy poglądów profesora, czy sędzi, czy doświadczonego dziennikarza, to jest już coś innego. W ten sposób zawsze można poszerzyć swoje horyzonty. Even for the purposes of advancing your own agenda. Finally, could I ask you to tell us a little bit about... I wreszcie, czy możesz trochę opowiedzieć o nieprawdziwych informacjach, czyli czymś, co w twoim kraju nazywa się fake news? What you call in your country fake news? I don't particularly like the term fake news, especially as it's used now, because it's... Ja nie do końca lubię to pojęcie, bo znaczenie się rozmyło. Kiedyś to było coś bezsprzecznie nieprawdziwego. Ściema, wymysł podawany jako fakt. Ale dzisiaj mianem fake newsa określa się jakąkolwiek publikację, z którą się nie zgadzamy. Nasz obecny prezydent z uwielbieniem to robi. Ale ludzie trochę z tym walczą. Po pierwsze, łatwo sprawdzić, czy taką informację podają media nurtu głównego. Po drugie, w mediach społecznościowych jest moda na wykluczanie ludzi, którzy ciągle publikują czy udostępniają takie nieprawdziwe informacje. Ale problemem są informacje nierzetelne, czyli te oparte na faktach, ale podane w sposób ekstremalnie stronniczy. Bywa, że ludzie traktują je na poważnie i wyrabiają sobie opinie na ich podstawie. But then it's so skewed that people take it as reputable and they base their opinions on it. Vanessa Otero i rozmawiał z nią Rafał Motriuk. Ja w międzyczasie wygenerowałem teorię spiskową, kto stoi za otwarciem Biedronki w dawnym kinie Femina w Warszawie. Powiem państwu, jak starczy czasu, kto za tym stoi. Skomentujmy kilka przynajmniej rzeczy, które powiedziała pani Otero. Tak się pojawia taki postulat, żeby czytać innych. To jest dobra chyba metoda ucieczki od tego, co nas skłania do takich postaw zamkniętych, prawda? Bardzo zdecydowanie tak. W Polsce to przyjęło zastraszający poziom. To nie czytanie innych, tak? To nie czytanie innych. Dwa lata temu mniej więcej przetoczyły się przez Polskę długotrwające dwie takie dyskusje historyczne, intelektualne, obie moim zdaniem bardzo ważne. Jedna to była ta dyskusja dotycząca tego, czy być może należało w 1939 roku iść jednak z Hitlerem na Stalina. A druga dyskusja to była dyskusja generalnie o tym dziedzictwie polskiego systemu pańszczyźnianego, szlachta, nie szlachta, jak się czują Polacy, którzy nie są szlachcicami i tak dalej, i tak dalej. To były obie bardzo ciekawe dyskusje, obie ważne. Jedna się toczyła w mediach prawicowych, druga się toczyła w mediach liberalno-lewicowych. I nie było styku. Nie tylko nie było styku, bo to nawet może trudno o styk jakiś taki bezpośredni, ale chodzi mi o to, że bardzo wielu ludzi, intelektualistów z jednego i z drugiego obozu w ogóle nie wiedziało o tym, że jednocześnie trwa taka dyskusja po tej drugiej stronie. Mhm. I to coś pokazuje, prawda? No tak, ogólnie nie chciałbym wypaść na tego, co nie czyta innych i tak dalej, ale nie wydaje mi się trafione to zestawienie. To było zestawienie Śledzia i Van Gogha. Dyskusja o czymś, co się dzieje, rzeczywiście dotyczy rzeczywistych ludzi, na co mamy wpływ, jest trochę czym innym niż dyskusja o tym, co by było, gdyby wylądowali Marsjanie i pokonali Hitlera, nim się urodził. Ale to dyskusja o ludziach też się toczy oddzielnie. To znaczy jeśli to by zestawić na przykład z pomysłem, jakby było fajnie, gdyby nigdy w Polsce nie było pańszczyzny, no to by były równoległe dyskusje, ale Druga rzecz, na którą pani Otero zwraca uwagę i to też chyba jest coś co niebywale szybko postępuje, to jest dewaluacja języka. Ona używa tego przykładu fake news. Mnie się zdaje, że pół roku temu nie było w ogóle takiego terminu fake news. To znaczy, można było powiedzieć fake news i to znaczyło oddzielnie słowo fake i oddzielnie słowo news zebrane razem, znaczyło niewłaściwie prawdziwa informacja. Potem to zaczęło funkcjonować jako jakiś symbol, który oznaczał nieprawdziwą informację. Teraz to oznacza opinię, z którą się nie zgadzamy. I to po polsku też fake news oznacza opinię, z którą się nie zgadzamy. Taką samą dewaluację chyba przeszło sformułowanie mowa nienawiści, tak mi się wydaje. Że kiedyś mowa nienawiści to było po prostu nawoływanie do nienawiści wobec ludzi, którzy są innego koloru, mają inne wyznanie, innej są orientacji seksualnej i tak dalej. Natomiast w tej chwili to oznacza opinia, z którą ja się nie zgadzam i jest mi przykro, kiedy ona zostaje wypowiedziana. No do tej triady jeszcze bym tę nieszczęsną postprawdę dodał. Tak, super modne słowo, które już nie wiadomo, co znaczy, tak? Skomentujecie to? Czy to rzeczywiście tak jest? Czy ja już wszystko powiedziałem, jeśli chodzi o tą dewaluację? To, że ta dewaluacja postępuje i to nie tylko te słowa, bo ja bym się na przykład zastanowił nad prowokacją, prawda? Mhm. Prowokacją, która miała bardzo konkretny sens. W tej chwili też słowo prowokacja jest w zasadzie używane do określenia każdego działania strony przeciwnej, z którym się nie zgadzamy i które uważamy za w jakimś tam sposób działaniem ostrym i mającym coś wspólnego z tym, jak druga strona to odbierze, prawda? wracam do tej Biedronki nieszczęsnej. No więc proszę sobie wyobrazić, komu zależy na tym, byśmy nie poznali prawdy? A co jeżeli ci powiem, że tak naprawdę zmiana kina na dyskont spożywczy to zaledwie pierwszy kroczek, by przejąć kontrolę nad światowymi złożami ropy. Dzięki otwarciu Biedronki w dawnym kinie Femina, fani techno ostatecznie zwyciężą swych odwiecznych wrogów, którymi byli bezwzględni mordercy z Jakuzy. Można powiedzieć, że otwarcie Biedronki w dawnym kinie Femina to tylko kolejny epizod w ich niekończącym się starciu, o którym większość ludzi nic nie wie. Dzięki otwarciu Biedronki w dawnym kinie Femina, fani techno stopniowo przejmują kontrolę nad złożami, rafineriami, nawet nad twoim lokalnym CPN-em. To brzmi jak wiadomość niestety z Onion, a nie albo Zasz Dziennik. I nikt w to nie uwierzy, panie Marcinie. Musimy to dopracować. No, na swoje usprawiedliwienie ciąłem rzeczywiste artykuły z tamtego czasu. To musiał być akurat czas, kiedy otworzyli Biedronkę w kinie Femina i ten artykuł musiał wpaść pod prasę. No. Dobrze, wróćmy do tych prawdziwych, prawdziwych teorii spiskowych. No, to, co się dzieje w tej chwili w Stanach Zjednoczonych, pokazuje, ja nie wiem, czy to się nazywa spisek, to, co się dzieje, prawda? Czy znaczy obecność rosyjskie wpływy w polityce amerykańskiej. To znaczy możemy równie dobrze mówić o amerykańskich wpływach w polityce niemieckiej albo amerykańskich wpływach w polityce francuskiej, bo ona też jest obecna. Czy my mówimy o jakimś spiskowaniu, czy po prostu z braku laku używamy takiego sformułowania wobec czegoś, co jest po prostu normą w polityce? No, znaczy normą w polityce. W ogóle w polityce jako takiej to może jest normą, ale jak do tej pory precedensu do sytuacji, w której supermocarstwo zaczyna się zastanawiać na ten temat, czy drugie supermocarstwo za pomocą swoich służb specjalnych w jakiś tam sposób nie wpłynęło na proces polityczny w nim, no to nie mieliśmy. Natomiast mamy do czynienia jeszcze z czymś innym na terenie Stanów Zjednoczonych, też precedensowym i też bardzo związanym ze spiskiem bardziej tradycyjnie rozumianym. No mam w tym momencie na myśli wojnę służb specjalnych z prezydentem Trumpem. Aha. Też czegoś takiego nie było do tej pory i rzeczywiście mam takie wrażenie, że amerykańskie służby specjalne tutaj no, na granicy czegoś niebezpiecznego się poruszają. No tak, to znaczy jakieś odmowy uznania legalnie wybranej władzy. I to wbrew pozorom jesteśmy bardzo blisko mediów, dlatego że niektórzy ludzie mają takie, nie wiadomo z jakiego powodu, ale mają takie poczucie, że na przykład przecieki się dzieją za sprawą, nie wiem, Ducha Świętego albo jakiejś siły nadrzędnej, która coś tam powoduje. No nie, to się dzieje po prostu dlatego, że ludzie, którzy są niezadowoleni z tego, że Trump został prezydentem, nie sprzedają, tylko po prostu udostępniają informacje dziennikarzom, prawda? I teraz, dobrze, jak my się z tym wszystkim, co my mamy z tym wszystkim robić? To znaczy, czy przeciętny człowiek jest w stanie się przed tym obronić? Czy przeciętny człowiek jest w stanie się przed tym obronić? No moim zdaniem przeciętny człowiek nie bardzo jest w stanie przed tym obronić, dlatego że przeciętny człowiek ma ograniczoną po pierwsze wolę bronienia się przed tym, to znaczy też nie są dla niego sprawy tak istotne, żeby poświęcał swój czas na przerywanie się przez rozmaite źródła, a po drugie nie ma też tyle czasu, prawda? Bo to wymaga bardzo dużo bardzo dużo czasu. Natomiast no w oczywisty sposób potrzebne jest, męczy, to potrzebna znaczy jest ludzie, duża doza ludzie, sceptycyzmu. Właściwie to ja nie wiem, czy to nas męczy, bo może to jest tak jak z tą słynną potrzebą obecności kultury w mediach. Albo jak informacji się spytać, z zagranicy jak, w polskich ale, mediach. Tak, jak się spytać, czy chciałbyś, żeby ciągle mówiono o kulturze, chciałbym. Po czym się okazuje, że niewielu ludzi tego słucha. Więc może my po prostu lubimy, żeby nam te głupoty wciskano i żebyśmy się obrzucali mięsem w telewizji, żeby politycy z siekierami na siebie wychodzili, a nie żeby prowadzili normalną rozmowę. Może to o to chodzi po prostu. Że te media nie są jakimś potworem, który funkcjonuje obok nas, tylko sami go sobie stworzyliśmy i taki mamy, jak chcemy. Pewnie tak, to mi też przypomina taką anegdotę, którą dwóch ekonomistów zauważyło bardzo dziwną rzecz. Ludzie czasem się cieszą, kiedy im się ograniczy możliwości, czekając na pyszny obiad przygotowany przez jednego z nich. Grupa gości zażerała się chipsami. Kucharz wyszedł z kuchni, zobaczył to, zabrał im miskę z chipsami i wszyscy powiedzieli: o, dzięki, że zabrałeś tę miskę z chipsami. On jako ekonomista nie mógł tego pojąć. Ale jak to? Zawsze mieliście wybór, mogliście po prostu nie jeść tych chipsów. No ale spróbuj ich nie jeść, jak tu są. Więc może z tą kulturą, mówieniem mądrych rzeczy i robieniem długich analiz trochę tak jest, że ludzie jedzą chipsy, ale będą zadowoleni, jak zabierzemy im miskę. To bardzo smutne jest jednak. Nie chciałbym wypaść na właśnie na takiego narzekacza na sam koniec, ale no nie pozostaje nic innego. No nie pozostaje nic innego, ja powiem rzecz niepopularną, ja nigdy nie byłem i nie jestem dobrego zdania o człowieku jako o gatunku. No moim zdaniem on się nie do końca udał, czy to Bogu, czy to naturze. No i pozostaje nam żyć z tą świadomością. Dziękuję bardzo. Piotr Kwieciński, Tygodnik w sieci i Portal w polityce. Marcin Napiórkowski, semiotyk z Instytutu Kultury Polskiej, współpracownik Tygodnika Powszechnego, byli gośćmi Klubu Trójki. Iwanka Kunewa, Jan Niebudek, Dariusz Rosiak. Dziękujemy bardzo. Zapraszamy do reklamy. W Media Expert zamawiaj w internecie i odbieraj w sklepie. Telewizory smart, laptopy, smartfony i AGD w super niskich cenach. A do tego bezpłatna dostawa do ponad 400 elektromarketów. Włącz